Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji Pekao Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację Pekao Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020. Roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją Pekao Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji Pekao Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 91 nowych przypadków koronawirusa potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. We Włoszech liczba ofiar Patagonu jest niższa niż poprzedniej doby. W ciągu 4 tygodni Międzynarodowy Komitet Olimpijski podejmie decyzję, czy przełożyć igrzyska w Tokio. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 64 nowe przypadki koronawirusa. Łącznie w Polsce zakażonych jest 627 osób. 7 zmarło. Jutro przed południem odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na dzisiejszym dwoma najważniejszymi tematami były plany na najbliższy tydzień i ocena dotychczasowych działań. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Mariusz Pieśniewski. Przed Polską kolejny tydzień zmagań z pandemią, dlatego szef rządu omówił z ministrami działania, które w najbliższych dniach podejmą służby, by spowolnić rozprzestrzenianie się nowego wirusa. Mówił po spotkaniu zespołu szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Kwestie związane z zamknięciem granic, opieką nad osobami, które są poddane kwarantannie, to jest ponad 120 tysięcy osób. Rozmowy dotyczyły też tak zwanego pakietu antykryzysowego, który jako projekt ustawy w przyszłym tygodniu ma trafić do Sejmu. Na spotkaniu nie podjęto natomiast decyzji o dalszych ograniczeniach związanych z koronawirusem. Minister Michał Dworczyk zaznaczył jednak, że wciąż pod uwagę brane są różne scenariusze. Jesteśmy elastyczni na bieżąco. Staramy się do tego rozwoju sytuacji dostosowywać z wyprzedzeniem. Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z wojewodami, którzy przedstawili sytuację w poszczególnych regionach. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 651 osób zakażonych koronawirusem. To o prawie 150 przypadków mniej niż poprzedniego dnia. W sumie do tej pory zanotowano prawie 5,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. Zakażenie potwierdzono u 59 tysięcy osób. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że obecnie z powodu koronawirusa leczy się 46,5 tysiąca osób. Połowa przechodzi chorobę lekko w domach. 23 tysiące przebywa w szpitalach, z czego 3 tysiące na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu ostatniej doby stwierdzono blisko 4 tysiące nowych zakażeń, czyli, jak podkreślił Angelo Borelli, o prawie 1000 mniej niż wczoraj. I numeri di oggi sono dei numeri. Dziś te liczby są niższe niż wczoraj. Wszyscy mamy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać, ale trzeba zachować czujność. Zaapelował, aby skrupulatnie przestrzegać wprowadzonych przez rząd środków bezpieczeństwa. Od jutra zamknięte będą wszystkie zakłady produkcyjne poza tymi, które są niezbędne dla funkcjonowania państwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wyklucza przełożenia igrzysk w Tokio, ale na podjęcie decyzji daje sobie 4 tygodnie. W specjalnym oświadczeniu zaznacza, że nie ma mowy o zupełnym odwołaniu. Igrzyska w stolicy Japonii zaplanowano od 24 lipca do 9 sierpnia. Obecnie sportowy świat praktycznie zamarł. Niemal wszystkie zawody zostały odwołane bądź przełożone. Sportowcy nie mogą wyjeżdżać na zgrupowania. Wielu z nich nie ma warunków do treningu. Ponad 25 tysięcy Polaków wróciło do kraju w ramach akcji Lot do domu. Operacja zaczęła się tydzień temu. Kolejnych kilkadziesiąt rejsów polskie linie lotnicze zaplanowały w najbliższych dniach. Na dzisiaj było zaplanowanych 15 lotów, m.in. z Bangkoku, Wiednia, Edynburga i Skopie. Na stronie lot.com są dostępne kolejne rejsy. Do przyszłej niedzieli jest ich ponad 40, mówi rzecznik polskich linii lotniczych Michał Czernicki. W kolejnych dniach lot przywiezie polskich obywateli m.in. z Dubaju, Miami, Bangkoku, Nicei, Sztokholmu, Helsinek, Dublina i Budapesztu, a także z Varadero, Rio de Janeiro, Larnaki i Kapsztadu. Ale to nie koniec listy lotów. Jest ona ciągle tworzona na podstawie zgłoszeń Polaków, którzy chcą wrócić do kraju. Zgłoszenia te są przyjmowane przez stronę lotdodomu.com. Dotąd chęć powrotu do kraju zadeklarowało tą drogą ponad 45 tysięcy osób. Ponad 25 tysięcy z nich jest już w Polsce.

Wiersz Dar powstał w 1971 roku w Berkeley. Wydany został w tomie pod tytułem Zaczerpniętym z psalmu, który zresztą sam przetłumaczył, gdzie wschodzi słońce i kiedy zapada. Dobry wieczór. Zamiast sygnału magazynu usłyszeliśmy głos Czesława Miłosza oraz inną niż zazwyczaj wariację Michaela Neimana na temat Mozarta. A to między innymi z powodu wczorajszego Światowego Dnia Poezji. Dzisiaj natomiast zaproszę Państwa do odbycia wraz z nami podróży sentymentalnej bez wyjeżdżania z domu, podróży wszak w czasie, do pięknego roku 1990. Nasze zaproszenie przyjęli pan profesor Maciej Wojtyszko, obecnie dyrektor Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Dobry wieczór. Słyszymy się? Dobry wieczór. O, jak miło. Oraz pan Waldemar Dąbrowski, dyrektor Opery Narodowej w Warszawie. Witamy. Dobry wieczór. Ale wtedy, 30 lat temu, byli panowie na zupełnie innym etapie swojego zawodowego życia. No i wydarzyło się wtedy coś niezwykłego w polskim teatrze, coś bez precedensu. Jeżeli pan profesor pozwoli, to najpierw poproszę, by ówczesny dyrektor Centrum Sztuki Studio, bo tak wtedy studio nazywało się, pan Waldemar Dąbrowski, opowiedział o swojej podróży do Ameryki. To było w czerwcu 1988 roku, czy tak? Jeśli dobrze pamiętam, to tak. Ale czy tę podróż pan pamięta? No, tę podróż pamiętam wyjątkowo dobrze, bo to było coś niezwykłego. Zaproszenie rządu amerykańskiego, możliwość obejrzenia najważniejszych miejsc kultury amerykańskiej, spotkania z wybitnymi ludźmi, artystami tamtego czasu. Z perspektywy szarej, smutnej Polski to była jakaś zupełnie niezwykła radość, kosmiczne przeżycie, zwłaszcza, że prowadziło mnie do tego, co jest źródłem kultury amerykańskiej i odkrywałem całkowicie nowe zjawiska. Wiem, że zmierza pani w końcu do Tamary Łępickiej. Muszę powiedzieć, że kiedy oglądałem Muzea Amerykańskie i widziałem obrazy Chagalla, Kandyńskiego, a pomiędzy nimi powieszone obrazy podpisane Tamara Łępicka, jak mówili Amerykanie, Tamara Lempicka, zadawałem sobie pytanie, kim on jest. Tamara była wówczas w Polsce zupełnie nieznana. Ja przecież, nieskromnie powiem, miałem ponadprzeciętną orientację w sztuce, w współczesnej historii sztuki polskiej, a jednak tej artystki w niej nie było. I kiedy na koniec swojego stypendium miałem tygodniowy pobyt w Nowym Jorku, wybrałem się mimo kosmicznej ceny, która przekraczała wówczas $100 na spektakl pod tytułem Tamara i wtedy już zaczęło się to wielkie love story, w efekcie którego powstało przedstawienie, o którym pewnie będziemy trochę dzisiaj mówili. Ach tak, oczywiście będziemy rozmawiali o tym przedstawieniu do prawie godziny 21. Powiedzmy, że premiera odbyła się mniej więcej 2 lata po tej pańskiej wizycie w Nowym Jorku, w 10. rocznicę śmierci właśnie Tamary Łępickiej. Już wtedy pan o wiele więcej na jej temat wiedział. No a 18 marca tego roku, czyli 2020, czyli w ubiegłym tygodniu, minęła rocznica 40. śmierci Tamary i to jest nasze właśnie takie specjalne rocznicowe spotkanie, aczkolwiek zainspirowane faktem rozpoczętych w Teatrze Galerii, bo tak dzisiaj studio nazywa się, przygotowań do powrotu Tamary. Ale to tylko inspiracja, za którą bardzo dziękuję i kiedy przyjdzie czas premiery, to oczywiście do tej realizacji powrócimy, ale teraz wróćmy bardzo proszę do tej historii. Otóż przybył pan, jeszcze zwracam się do pana dyrektora Waldemara Dąbrowskiego, przybył pan z tej delegacji, z tego stypendium do swojego Teatru Studio, którego był pan dyrektorem, z pomysłem, no a tam czekał przecież na pana artysta, wizjoner Jerzy Grzegorzewski, czyli dyrektor artystyczny studia. I jak przyjął pana propozycję? To oczywiście był jeden z problemów. Z Jurkiem prowadziliśmy teraz razem. To była nas łączyła nie tylko funkcja kierowania w moim wypadku Centrum Sztuki Studio. Jurek był dyrektorem artystycznym tak naprawdę Teatru Studio, który miał swoją bardzo konsekwentną linię artystyczną. Powiedzmy, że to był teatr narracji plastycznej. Ale łączyła nas przede wszystkim wielka przyjaźń. I on widział moją niebywałą pasję w tej sprawie, ponieważ ja się nie mogłem zgodzić z faktem, że tak wielka, wspaniała artystka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, w ogóle nie istnieje w świadomości Polaków. A my przecież cieszymy się nawet z gola zdobytego w drugiej lidze niemieckiej przed polskiego piłkarza. Mamy ogromny deficyt tego poczucia światowego sukcesu, a ona taki naprawdę miała. Po przyjeździe poszedłem do Muzeum Narodowego, które wtedy kierowała działem malarstwa polskiego Agnieszka Morawińska, późniejsza pani dyrektor Muzeum Narodowego, zapytałem ją, czy my mamy w zbiorach jakikolwiek obraz Łempicki. Odpowiedziała, wiesz, chyba nie, ale zejdźmy do magazynu, zobaczymy. Zeszliśmy tam na dół i w takiej właśnie komórce na podłodze znaleźliśmy niewielki obrazek, dzisiaj wyeksponowany honorowo w zbiorach muzeum, ale prawda jest taka, że to było potwierdzenie tego, że ja muszę coś z tym faktem zrobić, że muszę wydobyć Łempicką z tej ciemności, która ona pozostawała w perspektywie sztuki polskiej, w ogóle świadomości Polaków. Żeby to uczynić, musiałem znaleźć odpowiednią przestrzeń. Szukałem przez ponad rok w Warszawie obiektu, który przypominałby nowojorski arsenał na Park Avenue, w którym widziałem ten fascynujący spektakl, który później mogłem parę słów powiedzieć. I prawie się już poddawałem, kiedy to zamiast jak zwykle wyjściem służbowym od strony ulicy Świętokrzyskiej wyszedłem wyjściem głównym, wejściem dla publiczności i spojrzałem w prawo, w górę. Z perspektywy kilkunastu metrów zobaczyłem fasadę Pałacu Kultury i mówię, Boże drogi, przecież to jest Nowy Jork, to jest Rockefeller Center. Natychmiast mi się otworzyła taka przestrzeń wyobraźni, w której zobaczyłem wymienione porządki teatru, gdzie kiedy zagospodarujemy hole, foyer, galerie i jeszcze inne pomieszczenia robocze, znajdziemy tą, już ty Maćku mnie popraw, jeśli źle pamiętam, ale wydaje mi się 11 przestrzeni do rozgrywania tego niezwykłego spektaklu, a scenę i widownię uczynimy zapleczem całego przedsięwzięcia. I to wymagało zgody Jerzego Czerzewskiego, bo zawiesiliśmy na wiele miesięcy normalną działalność repertuarową teatru, ale także normalną działalność galerii, która nieustannie miała jakieś propozycje artystyczne, czy to malarskie, czy to rzeźbiarskie, więc Jerzy Czerzewski odegrał w tej sprawie poważną rolę, ponieważ zgodził się na ten mój szalony pomysł i wtedy musiałem sięgnąć po kogoś, kto potrafi materię teatralną tego niezwykłego przedsięwzięcia ułożyć jaką całość. Jedynym, którym przychodził do głowy był artysta z doświadczeniem filmowym i teatralnym, z refleksją intelektualną dotyczącą sztuki, to był Maciej Wojteszko, dlatego dzisiaj siedzimy i rozmawiamy o tym. Tak jest. To może taki mały przypis, że przepraszam, Teatr Studio mieści się oczywiście w jednym ze skrzydeł Pałacu Kultury i Nauki, no bo może nie wszyscy bywali, czy byli w tym teatrze, obecnie Teatr Galeria, wtedy Centrum Sztuki Studio, rzeczywiście głównie teatr i galeria, czyli nazwy są, by tak rzec, wiele mówiące. No i że to studio to było taki teatr w zasadzie, oczywiście nie tylko, ale w zasadzie autorski Jerzego Grzegorzewskiego. Więc tutaj nagle pojawia się gościnnie, można powiedzieć, jakaś super propozycja, która zaowocuje, czego jeszcze może wtedy panowie nie wiedzieli, super produkcją. No więc wracamy się teraz do pana... Nie, ale dla porządku powiem, że Teatr Autorski Jerzego Grzegorzewskiego był podstawową linią teatru, ale obok były jednak Pasma i Józefa Szajny i Tadeusza Omnieckiego i Adama Chomuszkiewicza. Także w sumie razem wątek teatralny był szalenie rozbudowany. No, ale mimo wszystko... Do tego była jeszcze Symfonia Warcowia, którą stworzyliśmy. No tak. Taki niewielki instytut zajmujący się muzyką współczesną i galeria. Także ta nazwa Centrum Sztuki Studio miało swoje uzasadnienie w materii programowej i tak, artystycznej. To prawda, oczywiście. Może niezręcznie wyraziłam się, natomiast jakby w świadomości takiego człowieka chodzącego do teatru, najpierw w naszej świadomości, bo nie pamiętam teatru klasycznego, był teatr Szajny, a potem teatr Grzegorzewskiego. No a potem już zupełnie inna historia. Także to takie małe wyjaśnienie od strony widza, zwykłego widza, który pamięta tamte czasy i to jest no, taka dobra strona starości. A teraz zaproszony do realizacji tego spektaklu, happeningu z założenia, bo tego jeszcze tak do końca nie powiedzieliśmy, reżyser Maciej Wojtyszko był oczywiście zachwycony już, tak? Na tamtym etapie to propozycją, bo przypomnijmy, że miał pan już wtedy, panie profesorze, pewne skłonności do teatru inspirowanego biografiami słynnych ludzi. I to panu zostało do dzisiaj. No, trzeba parę spraw wyjaśnić. Początek był taki, że zobaczyłem w Teatrze Studio w gabinecie dwóch panów, którzy byli bardzo podekscytowani, zwłaszcza Jurek Grzegorzewski wyglądał jak wiewiórka, taka napięta, która za chwilę się może rzucić na orzeszek. Położyli przede mną ogromną, potężną księgę, która ważyła parę ton, no, znaczy no, przesadzam, ale była bardzo ciężka, to nie był zwykły scenariusz. Opowiedzieli to, co mniej więcej teraz dyrektor Dąbrowski mówi, czyli że no, była taka przygoda, zdarzyła się gdzieś w Ameryce, niezwykła, Łępicka jest wspaniałą autorką. Nie wiem, czyli chyba nie byliśmy na ty, uchowaj Boże, bo to były jeszcze bardzo dostojne czasy. Czy zechce pan to zrobić? No to wyglądało trochę tak, jak zawsze w tych filmach przygodowych, to to tam działa na warony czy coś, że dwóch takich głównych oficerów wzywa specjalistę renegata na ogół do jakiejś misji straceńczej i mówi, zechcesz czy nie zechcesz. Mniej więcej to mi przeszło przez myśl, jak mi położyli ten tekst i wiedziałem, że jak zacznę czytać, to zwariuję, no bo to wtedy człowiek wchodzi w detale. No i to był pierwszy prezent, że dali mi to i opowiedzieli to, co mniej więcej dyrektor Dąbrowski teraz opowiedział. Ja się zgodziłem. Chyba się zgodziłem, w ogóle w tym gabinecie się zgodziłem, a może dzień później, nie pamiętam. No ale też wyposażyli mnie w pewne niezwykłe prezenty. To znaczy już ta wizja, o której mówi dyrektor Dąbrowski, no to była jego wizja. To znaczy to, że to właśnie można zrobić w Pałacu Kultury. Ja się tylko z tym musiałem zgodzić i rozwiązać to. No i drugim cudownym prezentem, najfantastyczniejszym była Izabela Chełkowska-Wolczyńska, czyli scenografka. Dlatego, że myślę, że gdybym jeszcze nie miał jako partnera Izy, to całe to zdarzenie by się nie zdarzyło. Myślę, że dyrektor Dąbrowski... Tak. Pozwolę ci przerwę na sekundę, bo myślę, że państwo, którzy nas słuchają, nie do końca rozumieją, o czym my mówimy. No właśnie. Dwa właśnie. Słowa. To może... Ten tekst tak, napisał kanadyjski autor na podstawie biografii Danuncia. Wbrew pozorom Tamara wcale nie jest głównym bohaterką tej sztuki. Oni przygotowywali tę sztukę zupełnie linearną. Ona się miała być na scenie i opowiadać o wizycie wielkiej polskiej artystki Willi Vittoriale i wszystkich epizodach z tym związanych. Ale ponieważ nie byli dość zamożni, nie mogli sobie wynająć poważnego teatru, wynajęli dom, w którym próbowali, przygotowując się do festiwalu w Toronto. I rozdzielili sceny na poszczególne pomieszczenia. I z tego wyszła im architektura wielowątkowego, symultanicznego dziania się sytuacji artystycznych w różnych pomieszczeniach w jednym czasie, które sprawiały, że widz przychodzący kilka razy do teatru, mający obowiązek wybrać sobie postać, za którą podąża, oglądał kilka różnych spektakli. Wszystkie oczywiście wokół osi relacji Danuncja, wielkiego włoskiego poety i Tamary Łępickiej, ale jednak zupełnie inne. I właśnie to zadanie, które przed tobą postawiliśmy, w przestrzeni tego baroku stalinowskiego, który Iza Chełkowska swoim nieprawdopodobnym talentem zmieniła, we wnętrze włoskiego pałacu no, było mimo wszystko zadaniem karkołomnym, bo przecież widz oglądał dzianie się teatralne, akcję teatralną z odległości 1 metra. 2 metrów. To wszystko oznaczało zupełnie inny sposób istnienia aktorów, inny kostium, inne sytuacje, do których właściwie nikt nie był jeszcze ani przygotowany, a tym bardziej przyzwyczajony. Ale czy pan, panie profesorze, miał tak. świadomość tego, że to będzie właśnie taka symultanka? I nie, no to mniej więcej taką świadomość, jaką okay. mają widzowie po posłuchaniu dyrektora Dąbrowskiego. Ale mówię, rzeczywiście właśnie Iza Chełkowska-Wolczyńska była prezentem, dlatego że no pierwszy problem, jaki się pojawiał, to znalezienie i uporządkowanie tych 11 przestrzeni. Bo to było tak, że widzowie wchodzili, otrzymywali bilety, które były paszportami, bo to się tak nazywało, bo to też trzeba młodszym widzom opowiedzieć, zresztą nie wiem, kto to pamięta dokładnie, że D'Annunzio to był taki poeta włoski, który dodatkowo miał jeszcze tę cechę, że faszyzował, po czym się pokłócił z Mussolinim i Mussolini go zamknął w willi. No i teraz tę willę odwiedza Tamara Łępicka. No i widzowie wchodzą do holu, gdzie siedzi Krzysio Majchrzak, cudowny, grający na fortepianie tak, jak mógł grać wymieniony tam bohater. I dowiadują się, że mogą iść za 9 postaciami. Za Majchrzakiem, znaczy za postaciami. Za Dorotą Kamińską, za Dolą Leską, Walczewskim, Trafankowską, tak. No właśnie. Znaczy, właśnie każdy z aktorów otrzymywał, znaczy przyłączali się do nich widzowie i za nimi szli, zaglądając im w zęby. Była nawet opowieść Dusi Trafankowskiej taka, że gra coś z Dorotą Kamińską i w pewnym momencie mówi: ach, ja nie mówię po francusku. A stojąca obok pani mówi: to ja pani przetłumaczę. No, Dusia lekko zwariowała, ale to były rzeczywiście nowe wyzwania, bo to miało cechy no, takiego zdarzenia, które teraz już pewnie, ale też jest nadal zaskakujące. Zaskakujące jest dla widza jego swoboda, że on musi iść, że musi zobaczyć i to, że w tym pomyśle było coś diabelskiego intelektualnie, czego teraz też może już tak się nie widzi. Ja się bardzo irytowałem, jak krytycy pisali, że to jest tylko dla bogatych i rozwydrzonych mieszczan czy kogoś takiego, dlatego że to w wielu miejscach było także odkrycie teatralne. Odkrycie teatralne ważne polegało na tym, że być może my za często, myśląc o świecie, myślimy jako o czymś liniowym. I to, że my tutaj w jednym pokoju rozmawiamy o Tamarze, a o kilkaset metrów dalej odbywa się operacja, a gdzie indziej ktoś bije żonę, a gdzie indziej jeszcze inne rzeczy się dzieją i że to myślenie symultaniczne na co dzień nie jest nam dane, natomiast jest wielką, wspaniałą tajemnicą świata w ogóle, że ten czas płynie równolegle w iluś miejscach i że chciałoby się czasem zobaczyć, co to było wtedy, kiedy my. To znaczy, kiedy myśmy, to pamiętam, Julian Tuwim mówił, że jak mu pokazywali i tam opowiadali o getcie, to mówi, to wtedy, kiedy myśmy w Argentynie narzekali, że łóżka są za twarde. Więc gdzieś ta tajemnica równoległości świata, która tam jest, była ukryta w tym przedstawieniu, była naprawdę wspaniała. Zresztą był to jedyny wypadek w moim życiu, a ja byłem w zespole X, kiedy Andrzej Wajda po premierze rzucił się na mnie i zaczął całować. Więc ja dobrze wspominam Tamarę, ale powtarzam jeszcze raz, bo nie wymieniłem wszystkich. O aktorach, o Wojtku Malajkacie, o Piotruciu Polku, o Krzysiu Majchrzaku muszę powiedzieć same dobre rzeczy, łącznie z tym, że pewnie dyrektor też pamięta, jaką mieliśmy dramatyczną przygodę, ale to za chwilę. Bo oprócz tego miałem jeszcze podreżyserów. Nie dało się wyreżyserować spektaklu, który się dzieje w tylu pomieszczeniach naraz. Nie dało się wyreżyserować samotnie, więc była przede wszystkim Bożena Suchocka, którą muszę tu wymienić, też koleżanka, wspaniały reżyser, która pracowała ze mną. Chłopcy, studenci szkoły teatralnej, ówcześni reżyserzy, którzy też tam się przykładali bardzo i reżyserowali poszczególne sceny. Ja trochę żartując mówiłem, że mnie pozostaje tylko właściwie sprawdzanie tych momentów, kiedy się ludzie spotykają w jakichś punktach kluczowych, czyli stałem ze stoperem i sprawdzałem, ile trwa scena smażenia jajecznicy i kłótni w jednym pomieszczeniu i tam, nie wiem, kończenia muzyki przez Majchrzaka w drugim. Znaczy, synchronizacja była tutaj wielką tajemnicą, ale rzeczywiście ludzie byli wspaniali i tak jak wróciłem dzięki pani pamięcią do tego momentu, to przede wszystkim pamiętam ludzi, którzy to wykonywali, to znaczy i aktorów, którzy przeżyli na pewno wielkie wtajemniczenie i nadal wszyscy, którzy w tym brali udział, a jeszcze żyją, to wspominają jako przygodę życia, ale i realizatorów wszystkich. Bo tam to opisanie tego ciekawe, niech mi pani powie, czy my mamy taką możliwość łączenia się z widzami? No nie, nie ryzykowałam tego wariantu, bo rozumiem. Chciałbym, żeby jak najwięcej panowie opowiedzieli, bo to rzeczywiście dla kilku pokoleń jest nieznane kompletnie doświadczenie. To było, jeszcze raz przypomnę, 30 lat temu, 30 lat temu, rok 90. Ale wiecie państwo, ja nakreślę jakby perspektywę, w której to wszystko się dzieje. Jako dyrektor teatru wówczas zarabiałem mniej więcej $30 miesięcznie. Taka była najwyższa pensja w teatrze i taką otrzymywałem. Prawa autorskie do tego spektaklu kosztowały prawie $250 000. Nieskromnie powiem, że dostałem to na wdzięk, ponieważ tych koproducentów, którym muszę podziękować, Barry i Lynn Wexler, przekonałem prostym argumentem. Ja muszę zwrócić Polsce Łempicką. I oni się jakoś dziwnie, jak na Amerykanów, zgodzili na taki wariant patriotyczny całego przedsięwzięcia za zupełnie symboliczne, drobne, dla porządku wypłacone pieniądze, pozwolili nam to zrealizować. W związku z tym zamówiłem 20 parę kopii obrazów Łempickiej, bo nie było szans na wprowadzenie jakichkolwiek obrazów ze świata. I w ten sposób publiczność teatralna, Polacy, polskie media mogło się zapoznać z kunsztem artystycznym, zupełnie niezwykłym, tej malarki, która miała bardzo prostą, wewnętrzną prawdę, mówiąc o tym, że przesłaniem sztuki jest ukazywanie piękna, że piękno jest podstawą całego wielkiego malarstwa. Ona w tej epoce modernizmu łączyła ze sobą fascynację Quattrocento, czyli malarstwem włoskim XV wieku i brakiem i Picassem, czyli neoklasycyzm i postkubizm. Stworzyła zupełnie nowy język. My to mogliśmy pokazać. Ludzie oglądali to z odległości 1 metra. To są genialne kopie Kasi Pidońskiej. Całość zaczynała się koktajlem, podczas którego widzowie wybierali sobie aktora, za którym będą podążać, a w przerwie było regularne przyjęcie. Kolacja. Kosztowniejsze niż bilet do tego do teatru, który i tak był wyjątkowo drogi. A po zakończonym na tym przyjęciu, jakby na obiedzie w willi Vittoriale, aktorzy, bohaterowie spektaklu uczestniczyli razem z widzami w tej swojej kondycji artystycznej, aktorskiej, byli postaciami. A po zakończonym spektaklu, już kiedy podawaliśmy desery i szampana, aktorzy byli osobami prywatnymi, którzy z widzami rozmawiali o swojej koncepcji postaci, którą tworzyli. Więc mieliśmy do czynienia z takim wieczorem odkrywania, kreowania magii teatru i równocześnie ujawniania kulis tego procesu artystycznego, w tym wypadku także społecznego. I pamiętajmy, kostium, który tworzyła Iza Hełkowska, już niezależnie od wybitnych wnętrz przez nią zrobionych, tak jak Iza potrafiła zagospodarować ten przeze mnie nazywany stalinowski baron niektórych pomieszczeń Pałacu Kultury, żeby użyć go jako materii do wykreowania piękna, włoskiego piękna, kostium był oglądany z odległości pół metra, metra. Musiał być wspaniały. Takich materiałów nie było w polskich sklepach. No właśnie, w związku z tym ściągnęliśmy materiały z Wiednia. W ogóle cały spektakl był sfinansowany. Ja bym się nie ośmielił wtedy użyć pieniędzy budżetowych, bo słusznie pani zauważyła na początku, że to był teatr bardzo swoisty w swoim czasie, nazwijmy to w cudzysłowie awangardowy. Dlatego też stworzyliśmy całe to przedsięwzięcie z pieniędzy sponsorskich. To był pierwszy w historii polskiego, wydaje mi się, powojenny spektakl całkowicie sfinansowany ze pieniędzy, które pozyskaliśmy od Peweksu, od firmy Varimpex. Ale to może teraz nie lokujmy tamtych produktów, jeśli można. Ale rzeczywiście... Przepraszam, nie słyszę w tym momencie. Okej, okay. A czy pan mnie słyszy teraz, panie dyrektorze? Halo? Czy pan mnie słyszy? Halo? Słabo, ale słyszę. Oj, no to mogę troszkę głośniej, tylko żeby państwa nie drażnić tym, że tak głośno mówię. Ale chciałam przypomnieć, że ten rok 90, który tak eksponuje, to był rok bardzo szczególny, po 89. My byliśmy zachłyśnięci wolnością, taką szansą na to, żeby kreować, ale byliśmy zarazem biedniutcy, bo to były początki, to był raczkujący kapitalizm nasz. Ja pamiętam... To był najbardziej krytyczny czas ekonomicznie rzecz ujmując, tak. Bo to był czas szalejącej inflacji, właściwie hiperinflacji. I w tym czasie porwanie się na to przedsięwzięcie było naprawdę wyczynem. Ja dzisiaj z perspektywy do tych 30 lat myślę sobie, że z tą miarą doświadczeń, którą mam dzisiaj, pewnie bym się tego nie podjął, ale wtedy zmienialiśmy system polityczny i gospodarczy państwa, więc zrobienie spektaklu, który odbiegał od konwencji, nie był jakimś specjalnym wydarzeniem w sensie miar odwagi, ale czymś, co było w linii tej wielkiej przemiany. To był pierwszy sfinansowany z pieniędzy pozabudżetowych wielki spektakl teatralny. No, powiedział pan dyrektor, że bilet, czyli ów paszport kosztował dużo. Kosztował 120 tysięcy złotych, oczywiście przed, jak to się nazywa, denominacją, tak? Więc no, tak czy owak było to, była to duża suma, 120 tysięcy złotych za ów paszport. No i był to spektakl koncept, bo przecież cały ten program, który państwo wydali, był takim programem niezwykle, powiedziałabym, kreatywnym, takim, no, stworzył taką niesamowitą fikcję. Przecież w tym programie między innymi było zaproszenie, które podpisał między innymi pan Maciej Wojtyszko, uczestniczycie w widowisku, które rozgrywa się równolegle w kilku, a czasem kilkunastu miejscach. Od was zależy wybór. Każdy jest indywidualnym obserwatorem, każdy porusza się, jakby był niewidzialny. Decyzja, jakie fragmenty z życia mieszkańców willi Il Vittoriale ułożą się dla was, waszą historię zależy wyłącznie od was. No i tam było mnóstwo takich rad strasznie śmiesznych z dzisiejszego punktu widzenia, ale to wszystko było taką właśnie taką fikcją, taką stworzeniem takiej iluzji, że to jednak dzieje się naprawdę. To był taki inny rodzaj teatru niż ten, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, chociaż dzisiaj, no może więc częściej chodzi się po teatrach, po miastach i tak dalej, w sensie, że poruszamy się, nie tylko siedzimy w fotelach. No więc między innymi, jeżeli panowie pozwolą, z tych 7 dobrych rad, zapoznaj się dokładnie z treścią paszportu, do tej willi możesz wejść tylko z paszportem. Inaczej grozi ci co? Deportacja. W tym domu mieszka 10 osób. 10, proszę państwa, czyli 10 autorów, przepraszam, aktorów było. Idź zawsze za jedną z nich. Może się zdarzyć, że będziesz jedynym obserwatorem sceny. Nie odchodź, korzystaj z sytuacji. Jeszcze inna rada. Dla własnego bezpieczeństwa nie stój w drzwiach. Nie otwieraj drzwi zamkniętych. Nie idź za kimś, kto celowo zamyka ci drzwi przed nosem i poruszaj się szybko, spokojnie. Mów tylko wtedy, kiedy ktoś mówi do ciebie: kocham. 7 rad z tego programu do Tamary i z tych wszystkich, z tej całej otoczki, która, że tak powiem, była stworzona wokół tej całej... Ale wiecie państwo, to można sobie teraz z tego żartować, ale to były reguły bardzo ściśle przestrzegane. I najbardziej surowym oficerem Straży Granicznej był Piotrek Polk, który potrafił skontrolować na przykład Leszka Balcerowicza jeszcze raz, już w środku teatru, nie tylko na granicy. I okazało się, że Leszek już nie miał paszportu, bo ktoś mu zabrał. I było to na granicy właśnie tej deportacji. Także reguły narzucone żartobliwym językiem były bardzo surowo przestrzegane. Między innymi na tym polegała zabawa. No bo to rzeczywiście była zabawa, ale był też taki eksperyment teatralny, który później, co już sugerowałam, zaowocował, bo teraz to już takie rzeczy, powiedzmy, dzieją się, aczkolwiek nie na taką skalę, nie tak drogie, uwaga, mimo że już mamy dojrzały kapitalizm, no chociażby sama ta kolacja kosztować musiała, no niebotycznie, nie wyobrażam sobie. Jeżeli mówimy o rachunkach tego typu, to powiem, że gdyby na tę kolację, wtedy najbardziej luksusowym hotelem w Warszawie był Holiday Inn, nowo otworzony. No tak. I uzyskaliśmy w ramach sponsoringu tę kolację, jest Holiday Inn i rzeczywiście było to bardzo gustowne przyjęcie bufetowe. Gdyby za nie zapłacić, to byłoby drożej niż ten bilet do teatru, mimo że on był też stosunkowo drogi. Więc ekonomii tam nie było żadnej, no ale było pragnienie, żeby ludzie poruszali się w przestrzeniach, które były nasycone wspaniałym kolorem, właśnie tak jak to potrafiła Lempicka w swoich obrazach, i żeby otworzyć polską kulturę na zupełnie nową perspektywę, powiedziałbym, sięgania po niemożliwe. To się jakoś pięknie udało i przypominam sobie satysfakcję widzów, którzy nie tylko wdzięczni, ale wręcz wzruszeni dziękowali za to doświadczenie, a mnie najbardziej cieszyło później, Maćku, myślę, że i ciebie, i Izę Hełkowską, to, że twórczość Lempickiej, ona sama jako jedna z najbardziej niezwykłych postaci sztuki XX wieku stała się ważną postacią w perspektywie, w świadomości Polaków. Naturalnie. Tak, tak, to przywrócenie Lempickiej to jest oczywiście zasługa dyrektora Dąbrowskiego. Natomiast, nasza też pośrednio, ale tam było coś jeszcze takiego, właśnie dlatego zadałem pytanie, czy są widzowie, to znaczy, czy mamy kontakt z widzami. No jedyny widz siedzi, że tak powiem, przed mikrofonem, bo ja przecież pamiętam tamten czas. Znaczy, ja nie chcę sprawdzać, czy to pani redaktor zadała mi pytanie na przedpremierę, czy bardzo pan zmęczony. Bo pamiętam, że ktoś mi zadał takie pytanie z niewykluczone. Tak, nie, ale to chyba była kamera i ja wtedy heroicznie powiedziałem nie dlaczego, natomiast oczywiście nogi mi wchodziły w gardło od biegania po tych piętrach, no bo jednak trzeba było skontrolować to wszystko. Zresztą myślę, że wszyscy to mieliśmy. Za kolumną stał Jurek Grzegorzewski, uśmiechają się właśnie jak kot czy wiewiórka zadowolona, bo Jerzy Grzegorzewski był bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tu i ówdzie spacerował dyrektor Dąbrowski, a ja biegałem cały czas sprawdzając, gdzie, co, czy jest synchron, czy już się Niemirskiej dosmażyła jajecznica, nie pamiętam, czy Niemirska, czy Dusia Trafankowska. Dusia Trafankowska. No właśnie, ale musimy Dusia się... smażyła. Dusia. Niemirska była Aelis, która... No tak, ona nie mogła smażyć. Ona nie mogła smażyć, za wysoka hierarchia. Tak. Poza tym ona grała jakby dwie postaci. Gospodynię, szefową, tak, że tak powiem, personelu i kochankę, którą szalała zazdrości, kiedy Danuncio, czyli Marek Balczewski. Oni tak, nieprawdopodobnie zbliżonych warunkach fizycznych, ale tylko w sensie rysu twarzy, natomiast przerastający Danuncia o dwie głowy. Ale dajcie mi dokończyć Państwo jedną rzecz, mianowicie właśnie ja miałem takie rozmowy, bo to różnie bywa. Ja staram się być dosyć anonimowy, nie pokazuję twarzy, więc miałem takie rozmowy z widzami. Jakaś pani do mnie mówiła, jestem trzeci raz, już prawie wszystko zrozumiałam. Trzeba było specjalnie dziwnego, dlatego że każdy z widzów, który wybierał konkretną postać, miał inną opowieść. I można było wielokrotnie przejść, nieustannie odkrywając nowe światy dla siebie. Właściwie gdyby to podzielić tak na pół, to mówilibyśmy o świecie, który był sumą intryg między głównymi bohaterami reprezentującymi gości Il Vittoriale i D'Annunzio i służbą, która intrygowała w sposób niewiarygodny. Tak. Fantastyczny Krzysio Ostroiński, pamiętam scenę na stole. Karol Strasburger. Tak. A czy ja mogę coś powiedzieć? Tak. Bo jest, proszę panów, szanownych, za 15:09 wieczorem. Więc już? Mamy jeszcze tylko 10 minut, a mamy strasznie dużo jeszcze do opowiedzenia. Więc jak normalność... trzeba opowiedzieć o tym, jak sobie Majchrzak wbił w udo nóż, który trzymał Polk i z tym nożem ostatnie 10 czy 15 minut dogrywał. Ludzie byli przekonani, że to prawda, a Majchrzak na sygnale pojechał na pogotowie, strzyli mu udo. Do dzisiaj jak go widzę, to się pytam, czy jak mu się chodzi, no ale Krzysio Majchrzak jest zrobiony z takiego materiału, że jakoś to przeżył. Natomiast z kolei przyszedł do mnie dyrektor Dąbrowski i mówi, Maciek, ale jutro jest przedstawienie, a na tym przedstawieniu będzie, już nie pamiętam, chyba burmistrz Wiednia, czy ktoś taki. Co my mamy zrobić? Ja pierwszy raz w życiu, no też następne szaleństwo, chodziłem po prostu z tekstem i grałem, zakładając, że za mną nie będą chodzili. No, trochę chodzili, ale uratowaliśmy przedstawienie. A czy jeszcze coś mogłabym powiedzieć? Ponieważ kocham taki cytat z Marka Walczewskiego, czyli Danuncja, czyli tego potwora, do którego pojechała na jezioro Garda Łempicka. Grający owego Danuncja powiedział coś takiego. Zawsze marzę o takiej roli, żeby leżeć w łóżku, w środku sceny, być strasznie śmiesznym i głęboko wzruszającym, a po zakończeniu sztuki wstać, zebrać brawa, pójść do domu i położyć się do łóżka. Uwielbiam to zdanie po prostu, a ono jest właśnie w programie, tym słynnym programie, koncepcie Tamary. Do Tamary. Tak, ale bo Tamarek tam, no może to nie chodził, ale rzeczywiście głównie tam w sypialni przyjmował Dorotę. No bo nie powiedzieliśmy, że on był poetą, był oczywiście wojakiem, ale był przede wszystkim rozrabiaką erotycznym, niezwykłym i że gdyby nie Alice, ta jedna z jego powiedzmy wielbicielek, to właśnie, może byśmy nie poznali tak dobrze Tamary Dołępickiej, ponieważ to właśnie dzięki dziennikowi czy wspomnieniom Alice zainteresował się ów autor sztuki życiem Tamary i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o taką precyzyjną analizę prawdy historycznej, to też jest tam coś takiego, że ktoś, kto by chciał wyciągnąć wnioski na temat rodzącego się ówcześnie faszyzmu, napięć między faszyzmem a komunizmem, pewnej głupoty Danuncia, którą Marek grał bardzo inteligentnie oczywiście, ale takiej głupoty artystów miotających się między kobietami, sztuką i polityką. To wszystko tam było i to było, no myślę, że ja nie wiedziałem, że to już tyle lat, słuchajcie. Ale z tego powodu to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam na kolanach w tej chwili ten album wydany przez Franco Mariolicego, który w dużej mierze przysłużył się do przywrócenia popularności Tamarze, zapomnianej w czasach powojennych, niedocenianej w swojej twórczości do czasu wystawy w Galerii Luksemburg w Paryżu w 1972 roku. I muszę powiedzieć, że to, do czego się pani odwołała, do tego do tego albumu, to był koszmar Tamary w końcowych dekadach jej życia, ponieważ ona uznała wszystkie te notatki Alice za jedną wielką bzdurę, która wynikała z nieprawdopodobnej zazdrości, jaką ta kobieta odczuwała, widząc atencję Danuncia, właśnie kobieciarza nieprawdopodobnego, któremu jednak Tamara nie uległa. Więc tu mamy bardzo poplątane losy, ale rzeczywiście ta korespondencja Danuncia i Tamary plus komentarze Alice, to jest właściwie jedyne świadectwo takiej odręcznie zapisanej sytuacji przez Tamarę Łępicką, która równocześnie była osobą jednak fabrykującą wiele faktów ze swojego życia. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie się urodziła. Właściwie też nie bardzo wiadomo, czy w 898, czy jednak nie, prawda? Wie pani, są jakby pewne okoliczności, które każą stwierdzić, że urodziła się 5 lat wcześniej, ale w sferach wysokich, do których wówczas Tamara należała, było w dobrym zwyczaju przesuwanie daty urodzenia w, że tak powiem, rejestry mniej krępujące dla mnie. Ale tu warto powiedzieć, ona była wybitną Polką. Naprawdę urodziła się prawdopodobnie w Moskwie, w Warszawie, ale zawsze czuła się Polką. Przeżyła Belle Époque w tym szalonym Petersburgu, mieście wielkiej dekadencji, nieprawdopodobnego bogactwa i równocześnie potwornej biedy. Mieście, w której urodziła się rewolucja, ale zanim rewolucja, wojna światowa. Potem znów wspaniały czas Paryża. I znów wojna. Ona doświadczyła wszystkiego, co w życiu może być straszne i co może być piękne, ale ta biografia składa się na jedną z najbardziej fascynujących biografii artystki XX wieku i także jeszcze naznaczona takim bólem wynikającym z faktu, że przez bardzo wiele lat przez teoretyków epoki modernizmu była niemalże całkowicie pomijana, spychana na margines, właściwie w obszary sztuki dekoracyjnej, podczas kiedy sformułowała swój wielki, wspaniały, piękny język artystyczny, neoklasyczny, z szacunkiem właśnie dla renesansu włoskiego, równocześnie rozwijającym w formach postkubistycznych to, co było propozycją Braca czy Picassa. Więc ja mam ogromną satysfakcję z tego spektaklu i pamiętam tamtą radość, Maćku. Ja się nie przechadzałem. Gdybyśmy mieli wtedy krofon mierze, to pewnie sobie... nie ustępowałbym się biegali po tych wszystkich przestrzeniach, a już na pewno z nami wygrałaby Iza Chałkowska, bo ona chodziła nie tylko w szerszyń wzdłuż, ale jeszcze w górę po ścianach, dekorując te przestrzenie pałacu. Tak. To w ogóle jest nie do opisania. Przedstawienie w Nowym Jorku, w tym słynnym Arsenale, i w Warszawie mówili, że nasze było efektowniejsze. Darujcie Państwo brak skromności, ale ja się z tymi opiniami zgadzam. Cudownie. Udało nam się w 90 roku bardziej efektownego niż nasi przyjaciele. Pan profesor teraz. Tak, ja tylko dwa słowa, że tak oczywiście, że ja miałem taki moment wątpliwości dotyczący tego, na ile się posiłkować historią i dokumentem, ale już miałem pewne doświadczenia, jeśli chodzi o biografię i szczerze mówiąc, to ja mam w nosie, czy Salieri otruł, czy nie otruł Mozarta, ale Amadeusz, który kłamie w wielu miejscach historycznie, jest dlatego taki ważny, że właśnie mówi, słuchajcie, jak piękna jest muzyka Mozarta. I tak samo jest z naszym przedstawieniem. Jeśli tam były jakieś historyczne nawet zafałszowania albo nieprawdy, no to jakie to ma znaczenie w porównaniu z tym, że właśnie mówimy, patrzcie, może ta pani niekoniecznie oferowała siebie Danunciowi, ale co nam ofiarowało jako artystka. No tak, ale akurat Danunci ona siebie nie oferowała. Wiemy z historii, że nie, ale umówmy się, że w trakcie prób myśmy analizowali, czy to było możliwe. No, w każdym razie podobno nie uległa poecie. Ja mówię Danuncio, a rzeczywiście może Danuncio. No, nie będziemy się spierać z Włochów. Teraz nie wypada żartować w żaden sposób. Może jeszcze taki cytat z pani Agnieszki Morawińskiej. podsumowujący to, co już pan Waldemar Dąbrowski powiedział o Tamarze. Otóż najmniej w Polsce znana, a najdrożej sprzedawana artystka o najbarwniejszym kosmopolitycznym życiorysie. To pani Agnieszka Morawińska w programie tak napisała. No i cóż, musimy już, jak to się mówi, powoli kończyć. Ja może, jeśli pani pozwoli, dodam tylko, że wielki renesans Tamary, w sensie obecności w czołowych galeriach i muzeach świata, miał swoje potwierdzenie w domu aukcyjnym Christie's. W 1994 roku jej obraz Adam i Ewa osiągnął cenę 1 980 000 dolarów. A dzisiaj jej obrazy lat 25-35 idą jeszcze znacznie drożej na aukcjach prestiżowych domów aukcyjnych. Tak, tak, tak. Są to podobno trzy najdroższe obrazy, które zostały sprzedane w historii sprzedawania polskich obrazów i one właśnie należą były z obrazami, czy są nadal oczywiście obrazami Tamary Łempickiej. Jak powiedziałam, musimy się niestety już rozstać. Czekamy na powrót Tamary oczywiście w Teatrze Galerii Studio. A panowie Maciej Wojtyszko oraz Waldemar Dąbrowski czekają, jak wiemy, na powrót do swoich teatrów wypełnionych publicznością z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru. Tego panom życzymy, panom i sobie. Bardzo panom dziękuję. Panu dyrektorowi Waldemarowi Dąbrowskiemu gratulujemy jeszcze rocznicy, pierwszej rocznicy uhonorowania pana operowym Oscarem International Opera Awards w kategorii Leadership of Opera. Mówimy oczywiście o Operze Narodowej. Dziękuję bardzo, ale to już rok minął. Właśnie mówię, pierwsza rocznica. Panu Maciejowi życzymy weny, bo jest czas pisania i będzie czas zbierania owoców, że się tak wyrażę, za Koheletem. Bardzo panom raz jeszcze dziękuję. Pan Maciej Wojtyszko i pan Waldemar Dąbrowski byli naszymi telefonicznymi gośćmi. A cóż, po tej stronie, po stronie tej mówiąca Barbara Marcinik, Agnieszka Łukasiewicz za szybą, ognią szczelną i tak dalej. I Wojciech Dorosz za siedmioma górami, za siedmioma lasami, a po godzinie 21, powiedzmy 7, oczywiście Leszek Adamczyk do godziny 00:00. A gdyby jednak ten czas nas nakłaniał do snucia katastroficznych wizji, spróbujmy podążać za poetą i zaufać mu, bo wiedział więcej niż my na pewno i patrzył dalej. Czesław Miłosz. Piosenka o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Ocalenie, 1945.